Ona to ta pani, co ma styl a la J-Lo, bo chłopaki lubią to, kiedy dama jest jak J-Lo. Marzy jej się raj, ciepły kraj, jacuzzi, tuzin bankowych fuzji, przelewów na konto. Na razie puste jest, wyczyszczone jak pronto. Oto tipsy, co mają rysunek disneyowski bajek. Na szczycie karier dbać o kibić, dbać o swoje talie. Zdrapywać konkurencję jak ze ścian emalie. Z rozmów na czacie wynika, że on jest bóstwem. Jej szansą na sukces, co na koncie ma zer. Tyle ile godzin spędzonych przed lustrem. W pokoju ma teraz na panelach obok wielki ekran komputera. Czat i GG jako główna strona się otwiera. Bo wyrzucana z szafki bielizna, słodka jak Nutella. A parantela gorzka jak pieśni Kurta Weyla. Co wieczór zanim odpowiem mu na maila, złonowych włosów co kleją się do mydła. Po ojcu wannę na błysk zmywa, by móc w niej pływać, by móc tam szczyt zdobywać jednym palcem. Ale nie po mapie. On ma 1,84 m, kiwa się jak przesiąknięty bimbrem. Cwaniak z wąsem, co Robert ma na imię. Dziki wąs, co klei się do ust, klei się do Jones. Powraca do łask jak Rolling Stones. Wykonuje teraz pląs na parkiecie, kiedy leci sobie przebój prosto z MTV. Ja siedzę sobie z boku po koncercie, bo w tym zajeździe ja mam pokój numer 3. Do re mi fa sol la si si si. On sprzedaje na Allegro dla pań niebo, trafiając w sedno, ściemnione perfum atrapy. Co nie wart są kasy, która trafia do łapy. Dzień dobry, jestem szemrany Robert. Mam nóż w kieszeni, a w sercu żarzy się płomień. Więc tańczy teraz, a z głośników Phil Collins, który działa na kobiety jak feromony. Ona jest jego szansą, ucieczką jego last minute. Luksusem jak bidet, jak Fidel Castro. Potyka się, ale ciągle stoi. Ciągle stoi, tak brzmi na czacie jego login. To jest ten zajazd, to kolejny love story. Ciągnął na siebie jak na ziemię meteoryt. On dziki wąs, 1,84 m. Ona J-Lo, jego doping jak steryt. To jest ten zajazd, to kolejny love story. Ciągnął na siebie jak na ziemię meteoryt. On dziki wąs, 1,84 m. Ona J-Lo, jego doping jak steryt. Ona ma dekolt, co pokazuje jak się kończą plecy. Więc on zaciera ręce, kiedy widzi coś więcej. Prześwit w sukience, sapie jak jelcz, kiwa cię jak Jelcyn. Teraz ma twarz wilgotną jak ręcznik. Pożerają wzrokiem jak monety automat. Jeździ palcem po jej brzuchu jak ultrasonograf. Jakby znaczył teren, on w oczach ma piekło. Miał być gładki jak Dawid Hasselhoff. Jak młody Bóg, lat 27. A stary jest jak antyk, nalewa jej szampana. Co raczej z tych tanich, co ginie w torbie z zakupami. Gdy wraca z kopińskiej hali, pali się czerwona lampka alarm. On się stara, gnie się jak dzięciwa. Ona kokietuje go jak diva i ginie w konfetti, bo to działa na kobiety jak działa na waron. On kładzie na jej kolanie dłoń, wypuszczając feromon, jego broń numer jeden. W zamian oferuje opłacony abonament, wyjazd na wakacje. Ona wie, że są niekompatybilni, ale w wolnej chwili będzie mogła sobie ściągać dzwonki. Tylko najpierw trzeba ściągnąć majtki, więc panie sponsorze, na wszystko się godzę, jak mapa rozłożę. Kontraktu nie będzie, romansu koniec. To jest ten zajazd, to kolejny love story. Ciągnął na siebie jak na ziemię meteoryt. On dziki wąs, 1,84 m. Ona J-Lo, jego doping jak steryt. To jest ten zajazd, to kolejny love story. Ciągnął na siebie jak na ziemię meteoryt. On dziki wąs, 1,84 m. Ona J-Lo, jego doping jak steryt.